Natomiast mamy wątpliwości dotyczące tego, jak to się stało, że ten samochód dojechał do Monte Cassino mimo wcześniejszych zgłoszeń. Wojewoda zalecił też, żeby w najbliższy weekend pojawiło się więcej patroli policji w Sopocie. Jacek Karłowski tymczasem zapowiedział, że nie zamknie dostępu do Monciaka dla samochodów. A dlaczego? Szczególnie straż pożarna, ale także pogotowie są ewidentnie temu przeciwni. Więcej o przyczynach sobotniego zdarzenia i o tym, kto ewentualnie zawinił, dowiemy się pod koniec tego tygodnia. Relacjonował Maciej Bąk. Profesor Bogdan Hazan już nie jest dyrektorem warszawskiego szpitala imienia Świętej Rodziny. Dostał wypowiedzenie. To wypowiedzenie zostało przez pana profesora przyjęte, zostało przez niego podpisane. Mówi rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk, a doktor Hazan komentuje, ta kara jest zupełnie niezasłużona. Ponieważ sprawowałem się tutaj zupełnie nieźle, uważam też, że wysokość tej kary, jeżeli już jakieś przewinienia zostały mi zarzucone, jest nieproporcjonalna do moich tak zwanych win. Decyzję w sprawie odwołania profesora Hazana prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła już na początku lipca w związku z wynikami kontroli w prowadzonym przez niego szpitalu, ale nie mogła być ona zrealizowana, bo doktor Hazan był na urlopie. Dopiero dziś pojawił się w pracy. Powodem odwołania dyrektora Hazana jest to, że powołując się na klauzulę sumienia odmówił wykonania pacjentce aborcji, choć były do tego wskazania medyczne ze względu na wady płodu. Nie wskazał też kobiecie innego lekarza lub placówki, gdzie można było wykonać ten zabieg. NFZ nałożył na szpital karę wysokości 70 000 zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi warszawska prokuratura. To był serwis Trójki. Chmury, przelotne opady deszczu i lokalne burze dziś na południu Polski, a także na krańcach północno-wschodnich. Poza tym pogodnie, sucho i ciepło w okolicach Zielonej Góry nawet 32 stopnie. W przeważającej części kraju 28-29, najmniej na termometrach nad samym morzem i na Suwalszczyźnie. Tam 23-24 stopnie i co najmniej do soboty na północy kraju upałów nie będzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za nami już dwa, a razem z inaugurującym trzy koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze cztery. Dziś po pierwsze udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a po drugie umożliwimy chętnym zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Starmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki Sony 50 cali LED Full HD Trip Life Football wbudowane Wi-Fi klasa energetyczna A++ za 3599 zł, a dostaniesz aż 350 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, trzy wymiary gitary. We'll be right back. kiedy tego słucham wspólnie z Państwem w poniedziałek, zawsze przypomina mi się spotkanie we Wrocławiu z zespołem Deep Purple. Ładne spotkanie z fanami, oni otwarci niezwykle, niezwykle tacy nastawieni na to, by kontaktować się z publicznością. Fajny zespół, zespół Deep Purple, jak zwykle rozpoczyna nasze całotygodniowe spotkanie w ramach trzech wymiarów gitary. Jeszcze przypomnienie, bo gdyby ktoś z Państwa chciał się aktywnie wypowiedzieć, to bardzo proszę piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Aktywnie włącza się w program pan Paweł z Radomska. To ja, Paweł z Radomska, wróciłem po 2 tygodniach łażenia po górach. Agnieszka też wróciła z urlopu i dzisiaj wysyła dźwięki w świat. Przyjechałem i odpoczywam po odpoczynku. W każdym razie jestem i słucham, jak pan nadaje. Na marginesie zdobyłem z żoną Giewont, Sarnią Skałę, Małołączniak, Kopę Kondracką, Czarny Staw Gąsienicowy i Nosal. No i jeszcze postscriptum zrobiłem 800 zdjęć i w załączniku przesyłam panu moje zdjęcie z żoną na Giewoncie. Przynajmniej będzie pan wiedział, jak wygląda moja facjata, bo ja pańską znam. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. Bardzo panu dziękuję. Być może ktoś z państwa chce aktywnie uczestniczyć w programie do 14. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. A my sięgamy po pudełko, które gdyby miało rączkę, byłoby walizką i to walizką z historią. Zgodnie z obietnicą, kiedy jest upalne lato, zaglądamy do tego pudełka z historią amerykańską, amerykańskich płyt zespołu The Beatles. To pudełko wydane przepięknie. Zachwycam się nim, dlatego że jeszcze ktoś wpadł na pomysł, że wszystkie te płyty będą małymi winylami. Są to płyty kompaktowe, zapakowane tak, jak kiedyś pakowało się płyty winylowe, zresztą jak pakuje się, podejrzewam, również w tej chwili, nawet z tą folią taką, do której wkłada się najpierw płytę, a potem była dopiero taka wkładka, a potem była dopiero okładka. No i tak wydane są te płyty, a słychać pięknie. Tak, nie znamy te utwory na pamięć, a jednak ciągle w radiu zaskakują, brzmią świeżo, nowo i przyjemnie, szczególnie kiedy za oknem taki upał. Teraz kilka bardzo ważnych informacji. Po pierwsze, proszę, by Państwo zapamiętali numer 73533. Koszt wysłania wiadomości to 3 zł 69 groszy. Jeszcze raz 73533 i do wygrania 3 podwójne karnety na cały OFF Festival. Gdyby ktoś z Państwa chciał tam pojechać, proszę teraz o odpowiedź na pytanie. To jest pytanie, jak zaznaczył Piotr Stelmach, bo on jest autorem tego pytania, na kreatywność. No i pytanie brzmi: czarny koń tegorocznego OFF Festiwalu i dlaczego właśnie ten wykonawca? Powtórzę, czarny koń tegorocznego OFF Festiwalu i dlaczego właśnie ten wykonawca. Pytanie jeszcze przypomnę za kwadrans. Na razie jeszcze przypomnienie tego numeru 73533. Karnety czekają. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank. Mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. No i przypominam pytanie, czarny koń tegorocznego OFF Festiwalu i dlaczego właśnie ten wykonawca. My sięgamy po kolejną płytę, to jest płyta z roku ubiegłego, ukazała się w 2013 roku, ale dotarła do radia właśnie teraz i dlatego ten sygnał. Jest nowa płyta na Myśliwieckiej. Świetny wykonawca, właściwie świetni wykonawcy. No i nagranie, które moim zdaniem może być przebojem, zatytułowane Sooner or Later. On nie gra na gitarze, on ładnie śpiewa, jak Państwo zauważyli, i doskonale gra na harmonice ustnej, co też było słyszalne w tym utworze. Sooner or Later, tak był zatytułowany ten utwór. John Nemeth Tak się nazywa ten artysta, ale artystów tutaj w składzie jest bardzo wielu. To jest bardzo silna grupa. I to, co najważniejsze i najistotniejsze, to to, że będziemy mogli z Johnem spotkać się podczas tegorocznej edycji Jimmy Way Blues Festival, o czym będziemy Państwa informować. Płyta z ubiegłego roku, ale na Myśliwieckiej świeża. Tak duży skład przyjedzie na Jimmy Way Blues Festival, ale na pewno spotkanie będzie bardzo ciekawe. O Jimmy Way Blues Festival jeszcze oczywiście o tym festiwalu będziemy mówić, bo to dopiero jesienią. No to teraz przypominamy. Off Festival 2014. Pytanie na kreatywność wymyśla Piotr Stelmach. Czarny koń tegorocznego OFF Festiwalu i dlaczego właśnie ten wykonawca? Prosimy Państwa o odpowiedź. 73 533 to jest numer do wysyłania odpowiedzi, a koszt wysłania 3 zł i 69 groszy. Co teraz? Sponsorem karnetu w audycji jest mBank. Mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. No właśnie, co teraz? Teraz jeszcze jedna nowa płyta. Artysta nazywa się Eric Bibb. Did you ever ride the Freedom Train? It broke down for a while, but it's back again. Did you ever ride the Freedom Train? Oh, I remember. Had a mighty engineer, been and gone. love keeps marching on. His spirit rides the freedom train. This train's bound for glory in a new world round the bend. This train's got a righteous story back on track. People jumping on board, can't wait to go. Do you wanna ride this train? We're gonna ride it until we get there. Pack your courage, pack your prayers. If you wanna ride the freedom train, this train bound for glory in a new world round the bend. This train's got a righteous story all over this world in distant lands. Freedom's a word everybody understands. Did you ever ride this train bound for glory in a new world bound to be? This train with a righteous story back on track. Rolling again. This train is bound for glory. Righteous story back on track. Rolling niezwykła ta płyta, bo to taka płyta do odkrywania na nowo. Glenn Scott jest producentem tej płyty, autorem jest Eric Beep. Płyta zatytułowana Jericho Road. I jeszcze do niej sięgniemy w tym tygodniu, bo płyta przyleciała do radia we wtorek, tydzień temu. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary. I know why. Just do what you do. Diabeł Tasmański, czyli Rotten, o nim miałem okazję i wielką przyjemność go poznać. Proszę mi wierzyć, bardzo wyluzowany kolega. I jestem bardzo ciekaw, bo nie miałem okazji i przyjemności pobytu w Suwałkach na festiwalu bluesowym. A wiem, że on tam występował, to gdyby ktoś z Państwa napisał, jak się udał występ, bo jestem pewien, że się udał, to będę wdzięczny. Piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. I jeszcze informacja Marka, który pisze: w sobotę zakończył się 7. Festiwal Blues nad Odrą w Ścinawie. W części konkursowej zwyciężył zespół Old Wave. Wszystkie zespoły, pisze Marek, zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Poza konkursem wystąpili w piątek Tandeta Blues Band, Szulerzy, Michael Vinn Band, a w sobotę po godzinach Run the Blues, Darrow Blues Band, Calvin Jones Band oraz Cree. Mnóstwo ludzi z kraju i zagranicy, również zlot motocyklowy. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo, Marku. I jeszcze wracamy do Roba. Proszę się nie wystraszyć, bo ten utwór zaczyna się od takiej ostrej wokalizy, od takiego solidnego wokalu. Zatem uprzedzam, że teraz Rob krzyknie. Play your blues. A bardzo wielu kolegach wspominał w tym utworze Rob Taniani i do jednego z nich, do twórczości jednego z nich wrócimy za chwilę, ale na razie przypominam, że jeszcze mniej więcej 10 minut na odpowiedź na pytanie. Czarny koń tegorocznego OFF Festiwalu i dlaczego właśnie ten wykonawca? Proszę wysłać wiadomość 73533. Koszt wysłania takiej wiadomości to 3,69 zł. A teraz będzie małe radio Zielone Oko, choć artysta współczesny, płyta ukazała się w ubiegłym roku. Nie wiem, kto rozpoczął tę modę na bardzo takich przystojnych mężczyzn śpiewających, trochę jakby się urodzili w latach 50. albo 60., a przecież są bardzo młodzi. No i w zeszłym roku ukazała się płyta zatytułowana Where It All Began. Autorem jest Matthew Morrison i na swojej płycie zaśpiewał wiele standardów, między innymi ten. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll stroll down the lane with a happy refrain. Just sing it, singing in the rain. Singing in the rain, what a glorious feeling. I'm so happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I am ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll stroll down the lane with the happy refrain. I'm dancing and singing in the rain. Now da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Radio Zielone Oko, Matthew Morrison. To jest XXI wiek. Taki utwór, ale są takie utwory, są takie nagrania, które nie przeminą nigdy i radio zawsze chętnie będzie do nich wracało. Gdyby się uprzeć, to nasze radio lampowe jeszcze nie jest wyłączone. Artysta nazywa się Rafael Sadiq. Tell me the truth, 'cause I need to know. See, I wanna take control, but you gotta let me know. Don't hold me. Just can't be without you. Cause being without you, I could never be. It's so hard to find a love so true. But if you mean what to say, I love you. Rafael Sadik, to jeszcze taki mały fragment Radia Zielone Oko. No i pora na rozwiązanie naszej zabawy, karnety na Off Festival. Czarny koń tegorocznego i dlaczego? The Dumplings, bo pierogów nie da się zepsuć. To pierwszy, pan Jan otrzymuje pierwszy karnet. Panie Piotrze, musiała zajść pomyłka. W tym roku nie ma na Offie takiego artysty jak Czarny Koń. Pozdrawiam, Marcin z Nowego Sącza, i to jest drugi karnet. I trzeci, Orchestre Polo Ritmo de Cotonou. Muzyka afrykańska jest mało znana, ale na żywo porwie największych twardzieli. Jestem pewna. Pozdrawiam, marzę o tym, aby tam być, i pani Agata tam będzie. Dziękuję państwu za wspólną zabawę, no i dobrego festiwalu. Spodziewam się, że państwo będą pisać do radia o tym festiwalu i nasi dziennikarze będą o tym festiwalu opowiadać. Proszę opowiedzieć znajomym o tej pani. Ma niesamowity głos, jest niesłychanie pełna energii i nazywa się Cissy James. Let's strip it down. Take it off, uncover your soul. Take off your makeup, your high heel shoes. Jump in the river, let's all get loose. Take off your hat, your big bag of boots. Jump in the river, let's all get loose. Close your eyes, open your ears, lay on the niesamowite zdolności wokalne i pan Ryszard dopisuje swoją aktywność do dzisiejszego spotkania w ramach programu Trzy Wymiary Gitary. Bardzo się cieszę, że Sissy James będzie na Jimmy Wayu. No tak, to już niebawem o tym będziemy mówić, a jutro w programie o dwóch ważnych wydarzeniach muzycznych proszę nas odwiedzić po godzinie 13. Ja w ogóle zachęcamy do słuchania przez całą dobę. Agnieszka, Bartosz i Piotr, dziękuję bardzo. Na zakończenie ten artysta, o którym wspominał Rob Taniani. About where it lands, it'll find you hiding no matter where you stand. It's gonna rain, brother, and it's gonna rain hard when the blues comes calling with his calling card. It ain't too funny when you'd rather die. Ain't no pleasure when that girl don't reply to your lovesick letter you wrote in tears about feeling so bad for a million years. Watch out, brother, be alert. Whatever you do, don't show that hurt. Show that hurt. Years. Yeah, the rain ain't fussy about where it falls. It rains on one just like it rains on all. But when it falls, brother, it's gonna rain hard when the blues comes calling with his calling card. Watch out, brother, be alert. Well, whatever you do, don't show that hurt. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Niemieccy śledczy nie potwierdzają informacji, że kierowca polskiego autokaru zasnął za kierownicą. Za chwilę wrócimy do katastrofy koło Drezna. Sąd odrzucił zażalenie wprost na akcję ABW w swojej redakcji. Połowa Polaków jest zadowolona z tego, jak funkcjonuje u nas demokracja. Kolejni ranni po sobotnim wypadku z udziałem polskich pojazdów w okolicach Drezna powinni dziś opuścić niemieckie szpitale. To kilkanaście osób. Nadal jednak pod opieką lekarzy pozostaje jeszcze 30 podróżnych. W wyniku katastrofy na niemieckiej autostradzie zginęło 10 osób, a ponad 60 zostało rannych. Poszkodowanymi, którzy przebywają w kilku szpitalach w okolicach Drezna, opiekują się polskie służby konsularne. Niemiecka policja ustala tymczasem, dlaczego polski autobus, którym podróżowało ponad 60 osób, najechał na tył innego autokaru, po czym staranował jadący z przeciwnego kierunku polski mikrobus. Śledczy nie potwierdzają doniesień, że kierowca zasnął za kierownicą. Podejrzewają jednak, że mężczyzna był przemęczony. Prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy. Mężczyzna, który sam jest ranny, przebywa w szpitalu. Sobotni wypadek odbił się szerokim echem w niemieckich mediach. Podkreśla się, że to największa w ostatnich latach katastrofa na niemieckich drogach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kierowca, który w nocy z soboty na niedzielę wjechał w ludzi na sopockim deptaku, usłyszał zarzut doprowadzenia do katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi 10 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego tymczasowy areszt. W wyniku szaleńczego rajdu Michała L. zostały ranne 23 osoby. Na szczęście ich życiu nic nie zagraża. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Pile pod kołami pociągu towarowego. Zginęła piesza. Personalia kobiety są ustalane. Na miejscu pracuje policja i prokurator. Przejazd, na którym doszło do zdarzenia, jest niestrzeżony. Rzadko korzystają z niego pociągi, jeśli już, to tylko towarowe. Sąd odrzucił zażalenie wprost na akcję ABW w swojej redakcji. Wyrok jest prawomocny. Obrońca naczelnego wprost, Sylwestra Latkowskiego, nie zgadza się z wyrokiem. Liczy, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wnioskował o kasację. Przypomnijmy, po ujawnieniu przez Tygodnik nagrań rozmów najważniejszych polityków w kraju, śledztwo w sprawie nielegalnego podsłuchiwania wszczęła prokuratura. Śledczy razem z funkcjonariuszami ABW weszli do siedziby wprost, domagając się wydania nośników z nagraniami. Doszło do konfrontacji z dziennikarzami. Po kilku godzinach funkcjonariusze opuścili budynek bez nagrań. Ich akcja została skrytykowana, nazwana nieudolną i niepotrzebną. Znane są wyniki wstępnych oględzin zwłok mężczyzny postrzelonego przez policjantów w ubiegłym tygodniu w szpitalu w Rudzie Śląskiej. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent po operacji wpadł w szał i zaczął demolować placówkę. Personel szpitala wezwał policję. O szczegółach Aleksandra Gruszczyńska. Mężczyzna wyrwał sobie dreny i zaczął biegać po korytarzach z nożami, które zabrał ze stołówki. Gdy mimo użycia gazu obezwładniającego i pałki nadal był agresywny i rzucił się na jednego z policjantów, drugi postanowił użyć broni. Ponieważ po pierwszym postrzale mężczyzna wciąż nożami atakował funkcjonariuszy, padł drugi strzał. Dopiero wtedy udało się obezwładnić agresora. Postrzelony mężczyzna trafił na stół operacyjny, jednak nie udało się go uratować. Jak mówi prokurator Piotr Żak z prokuratury okręgowej w Gliwicach, znane są wstępne przyczyny śmierci mężczyzny. Zmarły posiadał 3 rany, ranę kłutą klatki piersiowej, ranę postrzałową uda oraz ranę postrzałową zlokalizowaną.